الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندراب جولو بصلاة صيام الصلاة خير من النوم تو امي بجلا جلا ويا جلا ويا كالصلاه خير من النوم تو امي من كجو وقت كجاري كو وقت تدلو ان بين تراب الجم جوبرا تولو يا اسماء دي ادلو هول جيد ركيت هول نيا غرولو هول جابلو هول كاكول هول تامبولو حاجوجي دي كومتي حاجوجي دي كومتي وان تلمنا ما سلمنا ويمي الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بيهيون وقاسي جويا وديسان سنب جالو مودين دي ميويري سلمين دي من بنام رسالة سلي أسو دي كوبوجي أسو دي برميج أسو دي جدي قدي دي بدا أنتي دم بدا أنتي كسر حكون من سنب جالو أينام أسلمنا ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ko adi fo mbeɗa wasiya no hoore am honde jomiraɗ subahanau taala lewru korka ari ko adi fo lewru tuuboyo lewru weldinde allah alawi ko laallakum tattaqun mala en daña taqwa usmane yilam fuɗɗor darsuma haala jomiraɗo subahanau taala aynam woman asdaqu min allahi qiila woman asdaqu min illahi haditha haala allah ala ko foti bandiraɓe sehilaɓe aynam walaw anna ahla alqura ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عثمان يلم komin mamma komin tata komin kawu ko kala e arabere ko wana min haali ko jomiraado haali jomiraado subhanahu wa ta'ala o jangti may deftere makko teddunde alquran karim quran jippi koy korka korka e quran ko funebe bandiraabe jul hor cernde funebe hor cernde funebe bandiraabe sehilaabe aynam neddo wima ene tottuma ko ɓuri qur'an gonɗinɗa ɗum o funtima o funtima rento funteede hala allah ala ko foti bandiraɓe sehilaɓe joom wuro en joom galleji en joom kuɓeje en joom cuuɗi en joom salongaji en son kuli allah en dañi taqwa allah uddita dame asaman toɓo toɓo taw digaki ndiyam heewa calli kewa mayo hewa mayo yalta gese walo nata pale nata be soji paddi daneji gicce koddali boluje ndawaji fo dañe bandiraɓe sehilaɓe sen kuli allah so gese nati mumri dañe dañe dañe kanje dañe suppome dañe huluñe dañe ñebbe dañe kalkaɓe kakaɓe jaljalɓe kan hanɓe beltoɓe gama bandiraɓe sehilaɓe sen kaari en gamata aha pettoɗen sen kuli allah walo nata jeeri dañe walo dañe sen kulani allah noon la ilaha illallah wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ardi walakin kono noon ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون بنجدي الله نيماجي الركبيدي كوسام دام بالي كاري ناي كاري كوس جيلودي كاري كوسام دام بنغفردم الله وارغا او بنغفردم الله ووتيجي دي بنغفردم الله الله هبتي نيماجي موم او هبتي نيماجي نيم مبالا ام دوتو الله ايبي توبا بانديرابي غري بامن دو سو الله جاري بيمي جيار ماكو جولو كو ها روتو اي ماكو cukalel so janggani kepta bal o kepta velo o kepta ko fijirta ko mbala omo rutto eko nafa makko allah ko noon waɗata omo rutto eko nafatamo allah noon waɗata o heɓta mbale eɗen kolo e dutto allah taaba aaba haada fo ko ruttade allah aynam nde ɓe jeddi nde ɓe mbaɗi delliya ɓe jamirani moƴƴere ɓe kaɗani bonande ɓe mbaɗi siggel allah nangui toɓe mum nayi maayi rewɓe keyɗi ɓe cuɗaki ha ƴiya becce jalti bandiraɓe so ɓeeɗo kuli beɗon goppi gure, beɗon goppi beeli, goppi galleji. Sen tuubi noon, toɓo toɓo ilam ila ko Allah rokken ko, sen kuutoriɓe ko wila Allah toɓo toɓa kaaren, eɗen juula, eɗen mbiya assalatu khayru minan nawm. Bandiraɓe sehilaɓe aynam, وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مسلمون أي كوني آيوي وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مسلحون جواب رادوي ولم ترى ورا تواجه ربنا دون ويان هول بي الله مي حالين مي فيل رو بابا سامبا ناني ورغ كو كورمالو كو جماع او يالتارا كو بيردو كون نون o waajotaako, o wiyata goppee théâtre, goppee fin d'année, goppee 31, goppee Noël, goppee bal, goppee bar, goppee siggil, goppee haɗa mo fode helam junngo, ɗum ɗo fodda kaake haɗa makko wiyeede ii anne kayne, walla ndu wiyeede o tampinii men, o lorlii men, baajaali ngasara. So wuro ngoo nde leɓte koye makko fuɗɗoto, waajotoɓe noon ɓe ndaɗa banndiraaɓe sehilaaɓe aynaam. So surtout araf aynan toon mi yejjitiimo قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون من يجري آية آية سورة الأعراف أي نعم بيرو إن باجو هو هدي بيرم أنهم كم أنك برا بيرو من قد ألغى هل كده من ويا له من باجو أم بلا سلبت غريب يمين من باجي نوم بندرة بسيل واجر فم داني ورا بندرة بسيل أب أي نعم مين ما بابيس كمبس بعد أم سلميني مجور ما إنما إيه تود ما أي نعم وي كورك أريم عن بعدم سو الله جبي هنكدي بدنكو حجاب شرعي مي حالين اي اوجو مي واتدوم شوكليل كو بي جومس بي سهيلام دبل نيسان ودي يونيفرسيتي غيني مورنوت نوكو او واتي مورنار او ويلتي او بيردي او بيلدي الله كم تونتون تونتون تونتون فيما دوما اي ناو ام بوتي حجاب ام حجابي كي او بيلتي او تونتون فريما جوني كو مورنوتو تونتون مي توبي تونتون هانكات كو بيتيريدو كو مي كوريدو هانكات تونتون مي توبي او بيلتي بلتيمي ملائكاجي بلتي هنا الله بلتي سا توبي الله ويلتو بانديرابي سير بيدا كادو كارك كادو كورك mi oppa ɗum ɗo mi oppa ɗum ka mi jooɗoo mi suuroo mi huuroo mi nannga ɗemgalam la ilaha illallah mi ɓonta ko reɗɗi mi ɓonta ko yeyyini banndiraaɓe sehilaaɓe aynaam nelaa sala sallam wi o wi allah huɗi rewɓe ɓornotooɓe cumci worɓe e worɓe ɓornotooɓe cumci rewɓe goto fof de ene ñamtina rewɓe worɓe rewɓe ene ñamtina worɓe worɓe ñamtina rewɓe naam ɓeɗon nanndikintooɓe rewɓe ene ɓornoo cumci worɓe worɓe ene ɓornoo cumci rewɓe so kuɗaama mborama omon to Bukhari 5885 bandiraɓe sehilaɓe enam an baɗam rento wonde fitna yimɓe ne koori worɓe ne koori sagataɓe goori les jeunes toir resde ene koori birtaɗaɓe aɗa waɗi lati aɗa waɗi emay aɗa waɗi mes aɗa waɗi hees aɗa uura aɗa waɗa coquet ayaya sa wirti waɗa coquet coquet yaadu mbabbay karaji enam ala korka ari aɗa fay cinquième aɗa fay premier aɗa woni e bis aɗa ɓonni ko moƴƴi aɗa ɓonni ko feewi jiɗum fof respectu ma hayyo o korka lewru tuuba e banndiraaɓe sehilaaɓe enam mi haalino watta farmat bint ndew maayata nde o wi asma bint oumays min nde mbiɗa hersi mi maayata mi fawa e yeeso worɓe eɓe njuulan ɓe njiya formam e omo hersi soo maayi omo hersi soo maayi asma bint oumays wi ma waɗani huunde wiyete ko balankar sa fawama hen a huura ɓe jiyata ɓanndu ma oyimo yo allah suure no cuurduɗa kam nde ƴe an suurta hoore ma taw allah ne suurma banndiraaɓe sehilaaɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah enam nela sala sallam wi o yimɓe ɗiɗo e yimɓe jeyngol o yiyaniɓe kanko nde wuuri nde o yiyaniɓe oyi rewɓe eɓe ɓorni ko ɗeɓe koli eɓen nguuro eɓen laaƴo eɓen jeyse eɓen jaara seesa eɓen duƴƴa o wi koye mabɓe mbayi kono ƴongol ngeloji ni o wi ɓeɗo ɓe naata aljanna ɓe urnotako urgol aljanna ɓe urnotako urgol aljanna wala hawla wala quwwata illa billah korka fandiɓa gaare tuuɓen omon to muslim 2128 jogade gacci koye imanagal jeeya jogade gacci koye imanagal jeeya ɗum woni allah wi qul lilmuminina yaghuddu min absarihim wa qul lilmuminati yaghuddu min absarihinna enan wona hunde fo ƴeewa wona hunde fo ƴeewma an gorko o wona hunde fo ƴeewma ƴeewa an debbo wona hunde fo ƴeewma e an ka prestige an ka tedduɗo debbo juulɗo hokkatma junngo tan ko yimɓe seeɗa joom galle ma mawne gorko bamma bamma cewndiɗo kawma gasi an ka princesse wona neɗɗo fo rokkatma junngo rent wonde mouchoir or kuma jungo or kuma akolam jafodon keci nan yalti dande nan yalti dum ko 31 dum ko novel korka fof meme chomchi ala ma chérie korka ali ngade tubanen alla bandirabe selam hoto mon fitna ayaya mbonna korka yimbe danya bakkar be danya bakkar kadi bandirabe sehilab enam an won jontado jido fu odo ko juldo koy so tawi sen darima yeso allah eden jula rewbe be fori tan fenje ko yeso ma e cebe jungo ma hay teppe ma potani fenje e yeso mo na mahram non ad woni ko reddi ad woni ko yeyni la ilaha illallah nela do wi o don kawa kiram saad o wi allah buri min buri saad wawde hirde o wi allah buri wawde hirde o wi kiram allah allah yida keri mum njawre an ka jiado allah ka kordo allah allah yida ko faka yeltata e mako goddo yi'a dum mo fotani yi'a dum Allah ko kiro o mo hirana en Allah ne hirande on ay sa yidi neddo a hiranto dum sa yidi biya kirna dum jinnaado ma kirna dum wuro ma kirna dum leñol kirna dum Allah ne hirana jiya mako yidi ko be njod yebe moddi Allah ko moddi o yidi ko moddi Allah ko jodum yidi ko moddi mo yidi ko yodi Allah yida ko sofi bandiraabe sehilabe e nam no ngare kiran e nam kirnen jinnaabe men kirnen besguuji men kirnen rewbe men o wondak keeci yalti koyngal yalti fo yalti wondak o mon jala de makko findire kelle bandiraabe se gare kulen Allah sen kuli Allah no biibine tobo tobo ilam ila ndanyen sen kulani Allah non eden bada siggel eden bada ko welani Allah Allah nanga to mon kaydan mbiin i on holko kewi yoro ari cerno kaade adduudo hayso duwi mo duwoji chapati jeedeen idde jebataake nde Allah wofaade e wuro yimbe fo ne ndendi hen so Allah lepti wuro go ko galla cerno kaade be puddorto ne wonno o waajaake o tikkaani sabi Allah o habaaka sabi Allah o yennaaka sabi Allah o nyohaaka sabi Allah bandiraabe sehilaabe e naam la sallallahu alaihi o wi taro taro aljanna harmi dum en do taro aljanna harmi dum en do o wi on jaro sangar ha wonti ivrogne bandiraabe yo Allah dandu en bone sangar o wi e mo digganaane jinnaado o do aljanna woddanimo o harmini aljanna o mo lorna jinnaado makko o mo jetto jinnaado makko o mo wayna dum wala wayda to tiyan e deyus deyus won mo hiranta galle mo hiranta besumum woni rewbe mum e bibe mum rewbe o hirantaabe bandiraabe sehilaabe e naam yo Allah dandu en o yi be na naata e mbaade ataaya mbaade dellia e pidere juude korke e ramadan fof o herata o do naata aljanna albani selli o mo tu nisaayi 2560 ngare kersen allah kiran bandiraabe sehilaabe e naam an non ka teddudo an ma ñes an denɗam debbo e gorko lewru teddun ari lewru qur'an ari so allah teddinima jab teddinede no allah ko teddudo mo yiɗi teddu bandiraaɓe sehilaaɓe e naam laaɗo wi no joomira subhanahu wa taala wi kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar la ilaha illallah muhammadur rasulullah nde gonɗe leƴƴi ɓurɗe moƴƴude leƴƴi fo woni leƴol almustapha sallallahu alayhi wa sallam eden jamira moƴƴere eden kala bonante min e ma so ɓiyam e ɓiya ɗoftake ma tan darde daro ɓiyam e ɓiya so juulani wendo ko so ɓe mbaɗi ataya so ɓe mbaɗi musique ɓe mbaɗi delliya ɓe mbaɗi sigi a mettinta te mbiya ɓiya ko kuɗaɗo baɗa tan o jaɓani a nellimo o waɗani ko mbiɗa ko an kuɗaɗo yaltugallam a nafara a jogorani wonde i kanko noon ñande foof o juulani jama ñande foof omon waɗa cigarette ñande foof omo waɗa musique te allah huɗanimo Allah wima qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum yawni Allah na halde biye mo kuddawa Allah yima ngare gaaye onon wadbe bakkar an baddo fijirde an baddo sangara an baddo musique an baddo bal hoto ɗamtini yurmede Allah dog faato Allah Allah wi moon fa firru ila llah inni lakum minu nadhiru mubin nela sallah sallu Allah ne werta junngo mum jamma baɗɗo bakkar ñalawma tuuba o werta junngo makko ñalawma baɗɗo bakkar jamma tuuba o waɗa werta makko junngo makko jamma baɗɗo bakkar ñalawma tuuba anu mbiɗa ɗo huuɗimo saabu o dawananimo walla o heɗaki o waɗani ko mbiɗa ko Allah huɓata huɗatamo Allah yimo yo ar ene jogui jurum Allah yiwa tuubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'mina la'allakum tuflihun tuube balle oɗon mala lewru korka ari ɗo tuuboyi ga gare tuuben mbatten hirde bandiraɓe sehilaɓe e naam nelaɗo waati wi e on mo fittandam mone jungngo mum ma on jamir moƴƴere kaɗon bonde walla Allah adda lepte mum o nelay mon lepte musɗe ñagoɗon o wasa rokkude on ñagoɗon o wasa jabanade hol sababu e naam nde Allah waɗade en mettinani en kiɗani en kaɓaka en ƴettaki en kuɗani nde mbaɗaɗen nde kuɗɗen ƴettiɗen tikkuɗen sen mbaɗi noon lebte ngara, tenke ngara, babate ngara, yoro ara, toɓo digo digo digo digo, ara wane, kuɓeje njana, gese njolo, pale njolo, bali njolo, windu yolo, yim fo njolo. Hol sababu? Sabu sen dañino ne'ama o, en kutoraka ɓe ko weli Allah, ko ɗum ɗo ngari paamen ɗo. Kala ko Allah haɗma andu ko ɓural ma. Wama asabaka min hasanatin faminal, wama asaba min sayyidi famin nafsi. Kala ko hepti en e musiba, enen liggude juuɗe men bandiraɓe Seyd Allah toñata e nam. Ɗum noon bandiraɓe julɓe, lewru ari mbiyen hayyo korka, lewru tuubuye, lewru njuulu, lewru sadak e nam. Waji goto are Umar omo kalmo ɓiyiko ko ya amiral muminin, ɓiyamo o wona ɗigguɗo, ko waɗa ka barke o kuɗaɗo. Umar noddi ɓiɗɗo yan bamari kalmadem, o yi a waɗaka barke, o yi amiral muminin heɗomi haalanma, omomi heɗimam. O yi babam ndew suɓantowo jinnaɗam debbo, o suɓi koye galleji ɓurɗi bonde, ko debbo ɓurɗo bonde, debbo ala fof wona ala fof qualité mo jogui. O wi o innide kam ko howayre inde ganduɗa o yoɗani moƴƴani. O wi o meeɗa jangguindemi haydara, o meeɗa nehdemi nidi moƴƴir, o jangguinanimi. Umar wi an idi wasa ɗiggandemo, haade makko wasa ɗiggandema bandiraɓe sehilaɓe eynam ñamlel ko jomel. O wi ɗo cuɓandama debbo ɗo wona ɗon. O wi a jangguinani ane hay inde moƴƴira a rokkanimo, innirɗamo domru walla fabre walla ñebbe ko nandi hen, inde tan ganduɗa wona inde teddude bandiraɓe sehilaɓe eynam. Ɗum noon ndentoɗen haade men toñje ñamlel ko jomel. Sen toñi Allah e nemaji ɗi, en kutoraki ɗo ko wele Allah. Sen ndenaki bandiraɓe, so Allah teftima en moƴƴani men. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.